देखो भाई, गीता कहने में, शास्त्र कहने में, उपनिषद कहने में वो बात मान लेनी चाहिए। अच्छे आदमी तो कोई सच्चा अच्छा ईमानदार आदमी कहता है वो अपना मान लेता है, तो भगवान का वो अपना ही मान दे। भगवान कहते मम्मी बात सोची भी लोग। अरे भाई, भगवान कहते हैं मम्मी बात मेरा ही अंश है, मेरा ही। भगवान से बढ़े रोल कौन होना? कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। भगवान मेरा अंश है, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो मान लिया। मैं भगवान का और कुछ भी नहीं है, भगवान है। भगवान के हो जाने मात्र से सब सुधार हो जाएगा। कोई चीज खराब हो तो कारखाने में रख दो, वो ठीक हो जाएगा। तो हम सब ठीक है, कबूत है तो, सबूत है तो, अच्छे है तो, बंदे है तो, बुरे है तो, भले है तो, छोटे है तो, बड़े है तो, बालक है तो, जवान है तो, बूढ़ा है तो, रोगी है तो, निरोग है तो, पढ़ा है कहा पढ़ा रहे, जानकार है बेजान है, बिल एक बात बताऊ, एक बात भगवान के यहाँ सब भक्ति होते हैं। आप फौज में भर्ती होता है कि नहीं तो करेगा, तीन है कोई कहूंगा नहीं, तीन साबंध साबंध भी भर्ती होते, गिरी भर्ती होता, मिश्र भर्ती होते, मनुष्य भर्ती होते, पशु पक्षी भर्ती होते, भगवान ने बनाया ही नहीं। सब तरह से गया बीता हो भगवान का सुधार कर दे। भगवान आम है, एक ही बात है, असाभिमान जाए नहीं बोरे। मैं सेवक रघुपति पति पर पटी भगवान ने तो बने लोग मारे बोले में, हम भगवान इतनी जो है भारत ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले। सुदर्शन जी मरा गए थे, संत कहते हैं भगवान गाय फल कहते हैं, कपूत है सबूत है, अच्छा है नहीं है, अबूत नहीं बुद्ध सब मानना ही पड़ेगा, ये एकदम स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज अभी अभी अभी हो जा भगवान नाम जो राम जी हो कर नाम जो राम जी का हो कर के नाम जो आरंभ नहीं हो सकता है और तत्व ज्ञान होने के बाद फिर भी ये नाशीर्षक के बाद चलने मत हुए तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसे वो है बना भी से अभिषेक आरंभ से बालक का जानकार होता है बालक का विद्वान होता है बढ़िया बर्बाद होता है क्या योग्यता है मा माँ कहते माँ मा मैं माँ किसी बात की जरूरत नहीं है भगवान में जरूरत हो तो भगवान का हो जाए ताकत नहीं भगवान की दयालु उतरा है कृपा उतरा है उसके बल से हम भगवान भगवान ये जो स्वीकार कर रहे हैं अंगकार की हो को अनंगीकार न करे अंगकार किए को अनंगीकार न करे एकदम मस्त हो जाओ कहना राजी हो जाओ कमरों बंद करके नाच कर जंगल में जाओ पुरुषों को सही बात जंगल में जाओ माता बहनों को ने ऐसी शुभम बात बन जाए मिलते सही है ये चौकोन चौरासी है चूक गए तो चौरासी लाल सुनने पर भगवान के यहाँ आकर चौरा से लाल हो गई हमने स्वान धारण किए और ठीक तरह से अगर पसंद है तो हमारी बात दीजिए पसंद नहीं है तो एकदम ऐसे मत ताना कभी भगवान ने यह मना है जी मनुष्य न जावे सर हमें ये उन्हीं गलती है भगवान ये स्वीकार करेंगे गलती नहीं है आप कैसे हो आप भगवान हमारे भगवान मैं तो कहूँ मास्टर जाओ खेतन गया तो भगवान का नाम लो तो में तो मौज हो गए। आज हम तो निहाल हो गए क्या भगवान को हो गए सब हो गए पहले में कोई नई बात हो जाए हम है दे आप अच्छा अभिमान चाहे नहीं बोले मैं सेवक रघुपति बनी पर मैं सेवक रघुपति बनी बस यही नहीं है आना नहीं है घाटा ले जा दो घाटे में आना नहीं है दबाव तो दफे अनुकूल परिस्थिति आजाद तो राजीव बन सही है प्रतिकूल परिस्थिति राजीव बन सही है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति क्या भगवान नहीं जानते हमारे में प्रतिकूल परिस्थिति आई तो क्या भगवान जानते हैं नहीं भगवान जानते हैं आप परिस्थिति का भी और जो उनको पता है बताए मन समझाओ हर मैं मौज में कौन क्या करता है क्या मतलब तुम्हें क्या मतलब है जो करना वो करो मैं तो भेज रहे हो पर मेरे तो बेहतर हो और कोई मेरा अपना नहीं है सेवा सभी करो सबको सुख पहुंचाओ अपने पास सब अपना करो खुशी मनाओ आनंद मनाओ प्रभु ने कृपा कर दी करते मेरे झगड़े उठे झगड़े उठे ठीक मान दीजिए ना हुआ ठीक मान दीजिए लग गया मेरा निहाल कर दिया राम ने रामायण के प्रेमी ने घाटा लग गया पीले नहीं हो यहाँ तक कहते थे मैं पेट में अपनी स्त्री के साथ बैठा हूँ वो आ जाते हो कोई नहीं है बहुत जुड़ा जय भी जाके ताई भी जाइए ठीक है बोला आप कहना बोले आपको पता है बस तो आपके जानकारी में ये इतनी बात कम नहीं ये कम नहीं भगवान के नसीब में हम एकदम मन को बड़ा आश्चर्य जाता है, अनंत जीव और अंत अंत नहीं आता। धूप के कितने पौधे होते हैं, एक एक दीदी है, कितने कितने जीव, लाखों करोड़ों करोड़। भरती महाराज की बात थी, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग गया गुरु साहिब दोरी, भगवान कुटिल माने लोग गए तो सीताराम चरण दीवार अनुबिंद आया अनुग्रह तारे। सज्जनों बात एक बहुत ही बढ़िया है जी, हमारा भगवान का संबंध है, भगवान की मम्मी बहन हो मेरा सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान है सब मम प्रिय। सब मम प्रिय सब मम चाहे मौज हो गया आनंद हो गया, एक ही बात मेरे को भगवान जानते हैं, भगवान ये दी हुई विपत्ति है। देखो ठाकुर तेरे प्रसाद होता है अनुभव करते हैं, दाना बेचती है खरीदे का साग है और जय भी होती है प्रसाद एक रसगुल्ला मीठा मीठा और खरीदे का साग प्रसाद ठाकुर जी है ठाकुर जी दी हुई प्यास में भी और एकदम खुशी मंगल ना ऊंचे से ऊंची मनुष्य होनी है इसे जन्म दिया है। ये बढ़िया लोग जहां भाषा नहीं समझते वो भी दुकान कर दिया Ha ha ha ha! आम हो गया, मौन हो गई। एक ही बात पास हनुमान जी साथ साथ साथ घबराए रहे हो, क्या करें? संपत्ति मिला, संपत्ति को देख डर गए, गिन है ये खा जाएगा, बहुत नित्य हुआ तो ये दर्शन दर्शन होगा। गिर ने बताया सीता जी को बैठे, तुम्हारा देखे नहीं हमारा दिख गया, ऐसा हुआ पार्टी का मैं पिछले बैठे, वर्षा हो घाम हो शीत हो हाँ तो अंधेरा गया बता लगा। अंगद के मैं जाऊं पारा संशय उस पर मारा, हनुमान चल फटे फटे चरण सूर जैसे हाथी ने पैर नीचे आ जाए ककड़ी फट जाए, जो पर्वत पर गया तो पर्वत फट गया, चल फटे फटे गज चल सूर अवतार सर बनाता। जोर से बाजू के माया है उसे बेह के साथ विश्व को और विश्वास भगवान राम अपने राम का स्वभाव है, भगवान राम है बस बचो। घाटा आ जाए पैसे चला जाए भगवान को पता है, बस एक ही बात भगवान को पता, अब आप चिंता की बात है। कुछ देखो जोर से